32 GB. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim liderzy PiS i PO o stawce wyborów do Europarlamentu. Rosja będzie próbowała destabilizować Ukrainę podczas wyborów prezydenckich, uważa politolog z Kijowa, Jewgen Machda. Nasi skoczkowie wygrali drużynowy konkurs w Planicy i jednocześnie cały Puchar Narodów. Idziemy dobrą drogą, a celem jest sprawiedliwa Polska, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji wyborczej we Wrocławiu. Lider partii przekonywał, że jeśli ta droga nie będzie kontynuowana, dotychczasowe dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości zostaną zniszczone. Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafią tej drogi kontynuować. Ale nie chcą. Mówią, że nie chcą. Mówią, że mają zamiar to wszystko zmienić, że mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, że mają zamiar zniszczyć także, bo to też mówią, polską demokrację. Tymczasem Grzegorz Schetyna podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej stwierdził, że to Prawo i Sprawiedliwość stoi na drodze spełnieniu pragnień Polaków. Mówimy dzisiejszej władzy, wasz czas się skończył. Odejdźcie, bo stoicie Polakom na drodze do spełnienia ich marzeń. Zejdźcie z drogi, bo Polacy idą po swoją przyszłość. A ta fala was zmiecie. Mamy wielki wybór między oglądaniem się wstecz albo śmiałym pójściem do przodu. Tego Kaczyński nie rozumie. Nie rozumie, że Polska to nowoczesny, wolny, zachodnioeuropejski kraj. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Na Ukrainie możliwe są próby destabilizacji sceny politycznej przed i w trakcie wyborów prezydenckich, uważa politolog Jewgen Machda. W rozmowie z Polskim Radiem mówi o ewentualnych próbach zerwania przez Rosję procesu wyborczego. Jewgen Machda nie wyklucza, że w ostatnim tygodniu przedwyborczym, a także w trakcie wyborów zaistnieje niebezpieczeństwo inspirowanych przez Moskwę zamieszek, które wykorzystane będą propagandowo do dyskredytacji ukraińskich wyborów. Oczywiście nikt nie będzie tu biegać w koszulkach z Putinem, ale jest niestety kategoria tak zwanych pożytecznych idiotów. Takie destruktywne siły mogą występować jako na przykład ukraińscy nacjonaliści czy patrioci. Takie rzeczy już się zdarzały. No ja bym powiedział, nawet normalna praktyka. Jak informowały media, w zeszłym tygodniu ambasadorowie krajów G7 w Kijowie w liście do szefa ukraińskiego MSZ Arsena Awakowa wyrazili zaniepokojenie działalnością, jak to określili, ekstremistycznych ruchów politycznych, które ich zdaniem zagrażają m.in. przeprowadzeniu wyborów. Kilkanaście dni temu na Ukrainie doszło do starć między policją a przedstawicielami skrajnie prawicowej partii Korpus Narodowy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wybory nad Dnieprem odbędą się 31 marca. Polacy wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata na mamucie i skoczni w Planicy i tym samym zapewnili sobie triumf w Pucharze Narodów. Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła pokonali Niemców i Słoweńców. Kamil Stoch spisywał się dziś lepiej niż w ostatnich kilkunastu dniach, choć jeszcze w serii próbnej oddał jeden z najkrótszych skoków w stawce. Trzykrotny mistrz olimpijski tłumaczy przyczyny lepszych skoków w zawodach. Dostałem wskazówki od trenera i ja je musiałem po prostu w 100% przekuć później w skok. Wszystkie myśli związane z tym, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, no trzeba oddalić, to jest najtrudniejsze. A skupić się tylko na tym, żeby robić to, co mam zrobić. No i uwierzyć całym sobą w to, że to zadziała. Ze swojego startu zadowolony jest także Dawid Kubacki. Te skoki były równe, stabilne, dość dalekie, chociaż no pewien dosyć jest, jeżeli chodzi o metry. No ale to jest kwestia drugorzędna, bo te metry tak czy siak były na dobrym poziomie i walczyliśmy, myślę, że w dobrym stylu w tej drużynówce. W Pucharze Narodów Polacy mają 411 punktów przewagi nad Niemcami, którzy w jutrzejszym, ostatnim konkursie sezonu mogą zdobyć maksymalnie 400 punktów. Reprezentacja Polski po raz drugi w historii triumfowała w tej klasyfikacji. Turysta w Tatrach pośliznął się na śniegu i spadł. Na szczęście nie doszło do najgorszego. Mężczyzna jest przytomny. Ratownicy TOPR przewieźli go śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, gdzie przejdzie badania. Słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw, ale trzeba pamiętać, że w wyższych partiach gór panują zimowe warunki. Wejście na zalegający na szlakach zamrożony śnieg może skutkować upadkiem z dużej wysokości. W Tatrach wciąż obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie mogę oderwać się od Facebooka. Amerigo Gazaway na początek raportu o stanie świata. Wygląda na to, że mało kto potrafi oderwać się od Facebooka. I na tym polega jeden z problemów. Przez 18 godzin po ataku w Christchurch w Nowej Zelandii można było bez specjalnych problemów oglądać streaming masakry. Przy wpisaniu jej do nazwy tej masakry, czy jakiegoś określenia, wpisaniu do Google'a, adres do filmu wyskakiwał w pierwszych 50 rezultatach wyszukiwarki. I owszem, Facebook i YouTube twierdzą, że robili wszystko, by zidentyfikować filmy, zablokować ich dystrybucję, ale słabo im to poszło. A mówimy tutaj o firmach, które posiadają wszystkie możliwe dane i informacje na temat użytkowników, potrafią je wykorzystywać w skali, przy której inwigilacja państw totalitarnych wygląda na zabawę przedszkolną. Z tą dodatkową różnicą, że każdy użytkownik Facebooka, Google'a, YouTube'a godzi się na tę zabawę dobrowolnie. Pytanie, czy całość odpowiedzialności za rozpowszechnianie nienawiści, patologii, przemocy w sieci spoczywa na użytkownikach, czy też może przynajmniej częściowo na firmach, które owym rozpowszechnianiem się zajmują, za owszem duże pieniądze. W studio Szymon Szymczyk, ekspert do spraw mediów. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studio w Poznaniu Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Facebook twierdzi, panie Szymonie, że 200 osób oglądało stream z ataku, a 4000, 200 bezpośrednio, a 4000 ogółem, zanim nie został usunięty z serwisu. Czy to są wiarygodne dane, pana zdaniem? Znaczy jestem w stanie w nie uwierzyć. Myślę, że też Facebook nie ma dobrego powodu, żeby tutaj bardzo kłamać. Dodali jeszcze, że film zniknął kilka minut po tym, jak skontaktowała się z nimi policja. Kilkanaście minut po tym, tak, tak, rzeczywiście. Tak, czyli użytkownicy to oglądali, ale dopiero reakcja policji, czyli taka, powiedziałbym, bardzo tradycyjna forma zwracania uwagi firmie, że coś się dzieje, dopiero to zareagowało, czyli ani nie algorytmy, ani nie zgłoszenia użytkowników, dopiero policja zadzwoniła. No i przede wszystkim fakt, że gdyby nie to zgłoszenie, bo oni też przyznali się, że ci użytkownicy, którzy to oglądali, nikt z nich nie zgłosił tego filmu, więc firma nie reagowała. Czyli doskonałe algorytmy nie zareagowały na samą treść. Oni jeszcze dodatkowo mówią, że nie, jakby algorytmy tego nie blokowały, dlatego że to nie było oflagowane jako samobójstwo, jako suicide. Co jest jakimś też absurdem. To znaczy tylko rzeczy, które samobójca flaguje jako samobójstwo, miałyby być blokowane, to trudno jakby znaleźć logikę w tym rozumowaniu też. Tak, tak. To w ogóle jest kolejna taka sytuacja, w której te firmy reagują na jakiś problem bardzo punktowo. Tak jak na przykład niedawno YouTube bodajże zaczął blokować filmy antyszczepionkowców czy zwolenników płaskiej ziemi. A przecież takich problemów jakby jest cała masa i oni rozwiązują jeden bardzo taki wąski wycinek, na pewno też niezbyt doskonale, a problem, nie wiem, tysiące innych problemów pozostają. I tutaj tak samo, że były już w przeszłości przypadki zamachów terrorystycznych transmitowanych na żywo i one nadal się powtarzają. I te jakby nie zostały wprowadzone żadne zmiany, które eliminowałyby je skutecznie. No ale tutaj warto też dodać, że to jest trochę taka absurdalna sytuacja, bo te firmy teraz rozwiązują problemy, które same stworzyły. Nikt im nie kazał tak ustawiać mechanizmów u siebie, że filmy automatycznie idą na żywo, bez żadnej moderacji. Dopiero jakieś zgłoszenie użytkowników może spowodować tą moderację. No i teraz oni jakby umywają ręce i mówią, ale użytkownicy tak chcą, a to jest możliwość, którą oni sami stworzyli. Znaczy to jest istota rzeczy. Tak, to jest tak, istota tak, rzeczy. Tak, tak. Panie Piotrze, istota rzeczy polega na tym, że takie firmy jak Facebook, YouTube, Google, to są serwisy wymyślone po to, żeby użytkownik mógł znaleźć to, co go interesuje, bez względu na to, czym to coś jest i kim jest tenże użytkownik. To znaczy cały biznes, cały model biznesowy tych firm na tym polega i on musiałby zostać zmodyfikowany, żeby tę istotę rzeczy naruszyć, prawda? Jest cała masa rzeczy, które aż cisną się, gdy omawiamy tę sytuację, ale zacznijmy w takim razie od pieniądza. W czwartym kwartale 2018 roku Google zarobił na reklamach, a właściwie przychód z reklam to jest 32 miliardy 600 milionów w europejskim obszarze gospodarczym. Zarabiają i dzięki temu, że zarabiają, tworzą te nowe narzędzia. Z drugiej strony, trochę się niezręcznie czuję w roli obrońców tych firm, ale tylko przez chwilę, bo w ogóle mam wrażenie, że one, ta e-czynności diametralnie zmieniają nasz świat i wcale nie jestem pewien, czy na lepsze, ale pozwolę sobie posłużyć się takim oto przykładem. Norwegowie są znani i Skandynawowie ze swojej otwartości i transparentności. W związku z tym dochody są też jawne. Każdy może zobaczyć właśnie przez narzędzie elektroniczne, ile sąsiad zarabia. Zapytania o dochody sąsiadów spadły o 90% wtedy, kiedy wprowadzono jeden mechanizm. Jeżeli pytam o czyjś dochód, to ten, o kogo dochód pytam, będzie o tym wiedział, że ja zapytałem. Mhm. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że niestety anegdota, którą, jeżeli panowie pozwolicie, to przytoczę, jest prawdziwa i pokazuje, jak co się z nami stało, czyli z odbiorcami cyberświata. Mój syn ostatnio mi opowiedział taki dowcip, jak w kościele ktoś szepcze do sąsiada po cichu w trakcie mszy, jakie tu jest Wi-Fi, na co słyszy: Jezu Chryste, człowieku. I równie szeptem odpowiada: ale ze spacjami czy z podkreślnikiem? I gdyby nie było tak, że w grupie wiekowej 13-19 lat 99% w Polsce, to są badania z Polski, 99% populacji dzieciaków kilka razy w tygodniu korzysta z internetu, a 69% według tego badania sponsorowanego też przez ministra zdrowia, 69% kilka razy w ciągu dnia, to wówczas o takim intensywności zdarzeń tak dramatycznych w odbiorze, jak to z Nowej Zelandii, byśmy nie widzieli. A ja się trochę boję, co by było, gdyby te globalne korporacje wynalazły tak skuteczne narzędzia, że nasza inwigilacja byłaby tak głęboka i tak wielowarstwowa, że wychwytywałyby tak od razu. Ale może niepotrzebnie się o to boimy, bo ja bardzo to jest ciekawe, co pan powiedział, i bardzo śmieszna anegdota. Natomiast czy z tego wynika, że my powinniśmy się w związku z tym poddać i powiedzieć: no taka jest natura ludzka, jest wśród nas grupa ludzi, która potrzebuje przemocy, która karmi się skrajnie nacjonalistyczną retoryką, która nienawidzi ludzi, którzy są inni, i oni muszą mieć swoje miejsce w debacie w przestrzeni publicznej, i po to między innymi jest Facebook i YouTube, żeby oni sobie to miejsce znajdowali. No możemy takie założenie przyjąć, ale możemy również przyjąć założenie, według którego jest pewna sfera, za którą tego typu firmy powinny ponosić odpowiedzialność. Nie tylko... Część tych zachowań jest niezgodna z prawem, już poza wszystkim. Część tych zachowań jest niezgodna z prawem. Panie Szymonie, czy to jest naprawdę takie skomplikowane? Czy my mówimy o jakiejś nie wiadomo której generacji sztucznej inteligencji, żeby nie dopuścić do takich wydarzeń, jak miały miejsce przy okazji masakry w Christchurch? To znaczy, czy nie da się tego po prostu tak sformułować tych algorytmów, żeby nie można było robić takiego streamu? Znaczy, to na pewno z punktu widzenia technicznego jest niezwykle trudne, i też Facebook o tym mówił, że użytkownicy, żeby potem rozpowszechniać te filmy, wprowadzali niewielkie modyfikacje, typu zmiana kolorów, nagrywali... Można sfilmować ekran, prawda? Tak, tak. Można tak, sfilmować tak. ekran, więc i wpuścić to już jest i po sprawie. Tak, prawda? więc te algorytmy, cały ten mechanizm jest bardzo niedoskonały, ale też jest to ogromne wyzwanie techniczne. Natomiast według mnie kluczowe jest to, że jednak prawo, które ustanawiamy, ma całkiem spore znaczenie i dyktuje reguły gry. O ile mi wiadomo, w latach 90. Rząd amerykański przyjął takie regulacje, żeby ułatwić branży internetowej rozwój, i uczynił dla niej wyjątek. Wy nie odpowiadacie za treści publikowane przez waszych użytkowników. W telewizji jest inaczej, w prasie jest inaczej, wszystkich innych obowiązują inne reguły, oni odpowiadają za treści, które transmitują. Wy nie będziecie. I ten porządek się utrwalił. I mamy 2018 rok, tym firmom już naprawdę nie trzeba pomagać w rozwoju, a to dalej funkcjonuje i wszyscy się tak do tego przyzwyczaili, a to była po prostu decyzja jakaś tam regulacyjna, prawna, więc myślę, że dużo łatwiejszym rozwiązaniem niż tworzenie idealnych algorytmów, które wychwycą wszystko, byłoby po prostu poważne zastanowienie się nad ustanowieniem dla tych firm internetowych podobnych reguł, jakie obowiązują pozostałe media. I karanie za ich łamanie. Karanie za ich łamanie. Myślę, że to by ich bardzo zmotywowało do albo poprawy algorytmów, albo wprowadzenia jednak mechanizmu, że film musi zostać zaakceptowany przed publikacją, tak jak to jest we wszystkich innych mediach, bo no, terroryści znaleźli sobie nowy sposób na docieranie do swoich odbiorców. Gdyby on wysłał tą kasetę wideo do telewizji, nikt by jej nie wyemitował. Mhm. To jest ciekawe pytanie, które, do którego za chwilę wrócimy, ale... Panie Piotrze, ogromna kara w tym tygodniu, nie wiem czy ogromna, no 1,5 miliarda dla Google'a, to nie wiem czy to jest bardzo dużo, czy to jest mało, czy to jest średnio, no ale jest to jakaś kara, która pokazuje, że na te firmy jakoś metodami finansowymi można wpływać, czy można. To wydaje się najskuteczniejsza metoda, bo to jednak są biznesy, to są jednak przedsięwzięcia biznesowe. Ta kara nałożona przez Komisję Europejską za niedozwolone korzystanie z narzędzia Google AdSense, preferujące wyszukiwarkę Google, nałożona taką siłą determinacji komisarz Margaret Vestager, to jest 1,7 miliarda i to jest trzecia z takich dużych kar, bo była w 2017 roku we wrześniu nałożona też kara i w 2018 największa, prawie 5 miliardów. Ja myślę, trochę nawiązując do tego, co panowie przed sekundą powiedzieli, że jeżeli jakakolwiek firma, duża zwłaszcza, ogłasza, że jest społecznie odpowiedzialna, a te duże giganty z Doliny Krzemowej to właśnie ogłaszają, to powinna brać odpowiedzialność w najszerszym, rozsądnym zakresie, i pewnie o to jest spór, co to znaczy rozsądny zakres, za to, co jest związane z jej działalnością. Ale z drugiej strony marzy mi się, żeby pionierem budowania rozwiązań takiej właśnie artificial intelligence, w tej chwili to jest oczywiście Google, ale żeby pionierem były podmioty publiczne. To znaczy, to jest też funkcja państwa. I tutaj bardzo sympatyzuję z pomysłem ministra gospodarki Francji, Bruno Le Maire, który próbował namawiać wspólnotę Unii Europejską i wspólnotę europejską do tego, żeby opodatkować te koncerny 3% podatkiem od obrotu. To idzie jak po grudzie. Z drugiej strony, bez zadania sobie też pytania, dlaczego myśmy się tak pozmieniali na skutek tych narzędzi społecznej komunikacji, tych nowych narzędzi społecznej komunikacji. Nie znajdziemy pewnie optymalnego rozwiązania. Jedna myśl jeszcze, w ramach tego zastanawiania się nad tym, co jest w naszej przestrzeni. My decydujemy, co rano włączymy i my zdecydujemy, czy będziemy oglądać jakieś ploteczki, czy będziemy próbować znaleźć użyteczną z perspektywy jakichś naszych ważnych zajęć treść. Rzecz, tak. Philip Zimbardo opublikował genialną pracę Paradoks czasu i on tam postawił takie pytanie, jak odzyskać dzień wczorajszy, cieszyć się dniem dzisiejszym i zapanować nad dniem jutrzejszym. Ze mną to pytanie jest, jak myślę o tych zdarzeniach z Nowej Zelandii i jak myślę o tym, że za chwilę koncerny globalne, te 56 hektarów Mountain View, wioski tego kampusa Google'a, zacznie dominować trochę nad naszą władzą publiczną, już, nad naszym światem. Już dominuje, to na pewno. Natomiast rzeczywiście obaj panowie poruszyli dosyć ważną rzecz, bo my się zastanawiamy nad rolą tych mediów i słusznie, ale dodajmy, że Stream zamieściły tradycyjne media również na swoich stronach internetowych. Mail Online zamieścił ten stream. Prezydent Turcji pokazywał sceny i film w trakcie swojego wiecu. To jest nie tylko kwestia mediów, to jest nie tylko kwestia Facebooka czy YouTube'a, ale po prostu kultury, w jakiej żyjemy i świata, na który się godzimy. To tak jest. Jeden jeszcze aspekt. Co dalej? To znaczy, panie Szymonie, czy, w jakim kierunku powinna pójść w tej chwili polityka państw, czy polityka, no właściwie państw, to trudno o tym mówić. Raczej mówimy o wielkich podmiotach, czyli takich jak Unia Europejska, czy takich jak Stany Zjednoczone, czy takich jak Chiny, które jest jakby odrębny temat. Ale czy my jesteśmy jakby skazani na to, że te regulacje muszą nastąpić? Myślę, że tak, a przynajmniej bardzo poważnie powinniśmy o tym dyskutować. Ta dyskusja powinna się odbywać w parlamentach, bo odnoszę wrażenie, że przez ostatnie, nie wiem, 18 lat społeczeństwa zachodnie żyły w takim przeświadczeniu, że technologii nie da się uregulować, że powinniśmy się trzymać od tego z dala, że to jest w ogóle jakaś... Że w ogóle nauka, moralność, etyka to są rozdzielne rzeczy, prawda? No, to tutaj bym może tak daleko nie poszedł, natomiast branża technologiczna skutecznie przekonała opinię publiczną, że my jesteśmy jak siła natury, że to jest rozwój, no tak, że to po prostu tak się musi dziać i że jeśli ludzie w internecie się tak zachowują, no to tacy są ludzie. Podczas kiedy jakby w ostatnich kilku latach coraz więcej mówi się o tym, że ludzie zachowują się tak, jak zostały te miejsca zaprojektowane. Pewne zachowania są, do pewnych zachowań jesteśmy zachęcani, inne są w ogóle niemożliwe, bo pewnych rzeczy na Facebooku po prostu się nie da zrobić, pewnych treści się nie da opublikować, sutki na przykład są wykrywane natychmiast i nie da się opublikować właściwie zdjęcia pokazującego sutki, natomiast da się puścić zamach terrorystyczny. Więc myślę, że teraz, kiedy już jesteśmy przekonani, mam nadzieję, że do tych firm, za przeproszeniem, można się dobrać i że istnieje jednak władza polityczna, istnieją regulacje, te firmy można po prostu ukarać, że mamy siłę sprawczą i powinniśmy zacząć z niej korzystać. Bardzo dziękuję. Szymon Szymczyk, ekspert do spraw mediów w Warszawie i Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego w naszym studiu w Poznaniu. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Piękna wiosna za oknem i piękna wiosenna muzyka Electric Light Orchestra. Od kilku miesięcy antyrządowe protesty przybierają na sile w kilku krajach bałkańskich. W Serbii demonstrujący domagają się dymisji rządu i prezydenta oraz przeprowadzenia wolnych wyborów. Czarnogórcy i Albańczycy też mają dość swoich władz, choć z innych powodów. Czy wszystko to prowadzi nas do kolejnego groźnego wybuchu na Bałkanach? O tym porozmawiam z moim gościem, Martą Szpalą z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Serbii. Przed tygodniem bardzo ostre starcia w Belgradzie. Wdarli się demonstranci do telewizji. Chodzi o odsunięcie prezydenta Vučića. Co im się nie podoba? Znaczy, ja bym powiedziała, że protestującym coś nie podoba. Protestującym się nie podoba przede wszystkim to, że państwo zostało zawłaszczone przez elity. I teraz pytanie jest, czy one są wąskie. Znaczy, na pewno elity rządzące są wąskie, ale do partii rządzącej należy w Serbii 700 tysięcy osób, ponieważ to jest związane z pewnymi przywilejami. Więc jakby jest to taki system klientystyczny, który został utworzony w Serbii. Został umocniony przez prezydenta Vučića, gdzie głosy gwarantują miejsca pracy w sektorze publicznym, w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, które należą do oligarchów. Ci sami oligarchowie mają media, które jakby oczywiście sprzyjają rządowi. Mamy też telewizję, bo to właśnie do telewizji się wdarli protestujący. Przede wszystkim dlatego, żeby podkreślić że opozycji nie ma w mediach. I tutaj są takie symboliczne obrazki z grudnia zeszłego roku, kiedy na ulicach Belgradu było 30 tysięcy osób, a telewizja pokazywała, że nikogo nie ma. No i właśnie przeciwko temu protestują. I teraz pytanie, kto protestuje, bo na początku... I to trwa już, przypomnijmy, to trwa kilka miesięcy, prawda? To prawda, natomiast władza ma taką bardzo sprytną strategię, znaczy to jest gra na przeczekanie. Władza wie, że rząd wie, że wygra przedterminowe wybory, więc pewnie je ogłosi. Czekał tylko na pewne wyciszenie się protestów, no bo jakby ile można protestować... Protestujący są na ulicach co tydzień, ale władza z nimi nie chce rozmawiać i mówi, że to ona jakby jest popierana przez społeczeństwo, co pokazują wybory. Mieliśmy też w międzyczasie wizytę Putina w Serbii. Na ulicach Belgradu fetowało i Putina, i prezydenta Vučića 100 tysięcy osób i to ma być ta prawdziwa Serbia. A opozycja i demonstrujący to jest ta elita, że tak powiem, pogrobowcy starej władzy i nacjonaliści, którzy jakby nie chcą europejskiej Serbii. To prawda jest, że oni nie chcą europejskiej Serbii? Znaczy faktycznie jest tak i to już jest jakby trend w protestach jakby w całym regionie, że Unia Europejska nie jest punktem odniesienia dla protestujących. I tutaj nawiązując do arabskiej wiosny, arabska wiosna trochę nas nauczyła, że ruchy demokratyczne niekoniecznie sprzyjają stabilności. I teraz jesteśmy w takim okresie, powiedziałbym, polityki wobec Bałkanów, ale myślę, że szerzej wobec całego regionu tutaj sąsiedztwa europejskiego, że demokratyczne protesty, demokratyczny przewrót wiąże się z destabilizacją, która niekoniecznie prowadzi do tego. Ale pani Marto, ja chciałbym, żeby to jednak wybrzmiało, żeby nie umknęło naszym słuchaczom, bo to jest bardzo istotny element tych protestów, prawda? Unia Europejska, Bruksela nie jest punktem odniesienia. Bruksela nie jest miejscem, gdzie się szuka obrony przed patologiami demokracji, prawda? To prawda. Znaczy Unia Europejska jest raczej widziana jako symbol i sojusznik powiedziałabym liderów w państwach bałkańskich, którzy właśnie nie rządzą demokratycznie. Serbowie i ten rząd wspierany jest przez Unię Europejską, ponieważ co on daje w Europie? On daje stabilizację, prawda? On daje to, że być może dojdzie do porozumienia serbsko-kosowskiego i wreszcie będzie spokój na tych Bałkanach. To prawda, a tym bardziej to, że jakby ważną czy częścią ruchu protestu są także partie nacjonalistyczne, które są właśnie zjednoczone z ruchami obywatelskimi, z partiami liberalnymi, które właśnie to jest paradoksalne, że w Serbii teraz lider nacjonalistycznej partii Dveri odwołuje się do ideałów demokracji i mówi o tym, że Unia Europejska nie widzi, jak te reguły demokracji są w Serbii łamane i to jest pewien paradoks. Dobrze, to popatrzmy jeszcze na te dwa pozostałe kraje, czyli Czarnogórę i Albanię, bo tam są też protesty. Czarnogóra to taki kraj, który wydawałby się poszedł bardzo mocno tą drogą prozachodnią, prawda? Wstąpił do NATO, chce wejść do Unii Europejskiej, podobnie jak Serbia. I co, tym ludziom też się nie podoba Unia Europejska? To co im się podoba? Znaczy przede wszystkim nie podoba się Milo Dukanowicz, czyli lider państwa, jego ojciec właściwie, Czarnogóry, czyli to jest ten polityk, który wprowadził ją właśnie do NATO, wybił ją na niepodległość. Natomiast jest też największą przeszkodą, żeby Czarnogóra dalej się rozwijała i też wstąpiła do Unii Europejskiej. No bo to jest tutaj moment, znaczy powiedziała tak, że te protesty, które teraz obserwujemy na całych Bałkanach, bo mamy teraz aktywne protesty w Albanii, Serbii, Czarnogórze, ale mieliśmy też cały 2008 rok protesty w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej przede wszystkim. Mieliśmy też długo protesty w Macedonii, które w 2017 roku skończyły się przewrotem. I ja bym powiedziała, że to też jest, ta Macedonia jest taką nadzieją dla pozostałych protestujących. Ponieważ w protestach w Macedonii po dwóch latach demonstracji na ulicach udało się odsunąć autokratyczny reżim od władzy, w czym też pomogła Unia Europejska, ponieważ jakby Unia Europejska zamówiła taki raport o stanie demokracji, gdzie było jasno pokazane, gdzie są problemy i co należy zrobić. I teraz jakby ci protestujący domagają się czegoś podobnego, to znaczy, żeby taki raport powstał dla każdego państwa na Bałkanach i żeby były wolne wybory, to znaczy, żeby powstał rząd techniczny, tak jak w Macedonii, i tego się domagają ludzie i w Czarnogórze, i w Albanii, i w Serbii, żeby powstał taki rząd techniczny i żeby zostały zapewnione warunki do przeprowadzenia wolnych wyborów przy obecnym stanie mediów, właśnie tego systemu klientystycznego, gdzie wszyscy, że jakby głosy są zapewnione, że trzeba wysłać SMS-a swojemu pracodawcy, że się głosowało na odpowiednią partię, to jakby wybory nic nie dadzą, znaczy nie przyniosą tej zmiany. I że tutaj musimy mieć jakąś radykalną zmianę polityki, przede wszystkim Unii Europejskiej wobec całego regionu, żeby coś się zmieniło. Tym bardziej, że w tym regionie jest oczywiście ten drugi gracz, o którym pani wspomniała, i on jest bardzo silnie widoczny choćby w takim kraju jak Serbia. Myślę oczywiście o Putinie i o Rosji. I cieszy się sporym uznaniem, prawda? Tak, to prawda, i to jest właśnie bardzo poważny problem jest taki, że Rosja jest, znaczy, że Unia Europejska coraz bardziej jest widziana jako Rosja. To jest pewien paradoks, że Rosja była na Bałkanach bardzo często kojarzona. Wybór jest między dżumą a cholerą, krótko tak mówiąc. Ale że Rosja była wyzwolicielem w XIX wieku, to Rosja przychodziła i wspierała ruchy narodowościowe przeciwko Austro-Węgrom, przeciwko Imperium Osmańskiemu. Ja nie mówię, że teraz taki jest wizerunek Rosji, że to nie jest prawda. Natomiast jakby Rosja, podobnie jak Unia Europejska, czy właśnie Unia Europejska teraz, podobnie jak Rosja, po prostu wspiera silnych liderów, bo właśnie chce stabilizacji, bo chce wpływów. I to jest poważny problem. To będzie szczególnie problem w Serbii, ponieważ społeczeństwo serbskie jest społeczeństwem europejskim, ale tutaj ta polityka europejska, czy polityka Unii Europejskiej budzi bardzo poważny sprzeciw. Właśnie dlatego, że utwierdza te wszystkie patologie, które są w regionie, w imię właśnie Kosowa. Znaczy, ja bym powiedziała, że taka logika, którą przyjęto w Brukseli, najpierw trzeba rozwiązać problemy. Trzeba rozwiązać problem Kosowa, a później się będziemy zajmować demokracją. No to jest strategia, która jest taka krótkowzroczna. Bardzo dziękuję. Marta Szpada z Ośrodka Studiów Wschodnich była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziś kolejna sobota protestów na ulicach francuskich miast. 5 miesięcy trwa już rewolucja żółtych kamizelek, jak czasami nazywa się tę falę starć manifestantów z policją. Dzisiejszy odcinek może mieć znaczenie dla całego sezonu, bo po raz pierwszy protestujący nie mają prawa wstępu na swoją ulubioną ulicę w Paryżu, czyli Pola Elizejskie. W ubiegłym tygodniu dokonali tam ogromnych zniszczeń i libacji, stąd zakaz w tym tygodniu. W Paryżu jest z nami Piotr Kamiński, dziennikarz, krytyk muzyczny i nasz obserwator życia we Francji. Witam cię. Dzień dobry. Jak to dziś przebiega? Czy rzeczywiście jest tak, że po Champs-Élysées chodzą uzbrojeni antyterroryści i rewidują każdego podejrzanego? Tak, bo jak może wiesz, jak państwo wiecie, ja uprawiam takie dziennikarstwo fotelowe, troszkę salonowe, to znaczy siedzę u siebie w domu i patrzę, co mi pokazują w telewizji, na miejscu mnie tam nie ma, to nie jest bardzo poważne dziennikarstwo, ale to, co widać, to są po prostu wozy, które tam stoją i blokują całą ulicę, tam rzeczywiście nie ma nikogo. Dzisiaj ta cała organizacja, można nazwać organizacją, poszła na rodzaj takiego odprężenia, wiemy czym to grozi, mianowicie zorganizowano, zadeklarowano bardzo porządną manifestację, ona szła tak z południa na północ aż do Bazyliki Sacré-Cœur, właśnie tam doszli manifestanci, nic się nie dzieje, cisza, spokój, na różnych Facebookach i innych Twitterach poproszono przyjaciół z Black Blocs, żeby oszczędzili nam tym razem występów. Jedna z pań, która wchodzi za rzeczniczkę żółtych kamizelek, nikt nie jest w stanie określić, czy to jest prawda, czy nie, mówi, że żółte kamizelki są cały czas w kontakcie z Black Blocs, czyli z tymi bojówkami anarchistyczno, nie wiem jak to nazwać, jaki to jest profil polityczny, które dokonują tych napaści i tych zniszczeń, i że oni prawdopodobnie posłuchali tego apelu, przy czym wszyscy dziennikarze, którzy komentują to na stacjach telewizyjnych, mówią, że to na pewno nie jest sprawa na dłuższą metę, że dzisiaj poszli na tego typu ustępstwa, że dzisiaj robimy przedstawienie, jakie to wszystko jest pokojowe i układne i grzeczne, a następnym razem co będzie, no to się okaże. Ta ostatnia sobota była kluczowa, prawda? To znaczy, jeśli ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości co do charakteru takiego napełnionego przemocą tego ruchu, to chyba się tych wątpliwości pozbył, bo to było dosyć przerażające. Było dość przerażające, znaczy to przekroczyło nawet to, co się działo 1 grudnia. Przy czym ja bym był pewien, że ludzie, którzy chcą mieć takie wątpliwości, dzisiaj oczywiście będą zachwyceni tym, że wszyscy, znaczy nie chcą ich mieć, to chciałem powiedzieć, to dzisiaj sobie wspaniale udowodnią, że jest wszystko świetnie i że jest to ruch absolutnie pokojowy i ugodowy i wystarczy im tych zastrzeżeń i skrupułów na przyszłą sobotę, kiedy oczywiście znowu może wybuchnąć taka przemoc. To jest jakaś bardzo dziwna strategia, która w jakiś sposób odzwierciedla stan tego ruchu, który ma taką proteusowe oblicze. Zmienia się zgodnie z tym, jak akurat media reagują. Niewykluczone, że w zeszłym tygodniu oni uznali, że troszkę poszli jednak, posunęli się za daleko i tym razem się cofnęli. Przy czym jeśli chodzi o zeszły tydzień, jest pewna tajemnica, której do tej pory ja żadnego wyjaśnienia nie usłyszałem, mianowicie, że gdzieś tyłem, że tak powiem, za kulisami, to się mówi dość cicho, ale w dużych dawkach, poszedł rozkaz, żeby niezbyt gwałtownie atakować tych atakujących, że jakaś była sprzeczność w rozkazach. Na tym tle zresztą wyleciał prefekt Paryża i jeszcze paru innych wyższych urzędników ze służb bezpieczeństwa, więc to wszystko jest szalenie mętne. Można powiedzieć, że jednoznaczność wróciła w tym tygodniu, no bo jak rozumiem, w tym momencie niektórzy żołnierze, ci antyterroryści, sprzeciwiają się temu, żeby patrolować te ulice, bo oni nie są ani przeszkoleni w kontroli tłumu, tak, ani nie wiadomo do końca, jak oni się zachowają, jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że rzuci się na nich 15 czy 20 z pazurami, a to są ludzie wyszkoleni do tego, żeby zabijać, prawda? Oni tak, ich sytuacja, czyli rząd bardzo stanowczo mówi, że oni po prostu ulżyli żandarmerii i policji w tym, co zasadniczo do nich należy, to znaczy w ochronie budynków publicznych przed aktami terrorystycznymi. Ja sądzę, że nikt nie pójdzie na takie ryzyko, i takie zresztą opinie słyszę w mediach, nikt nie pójdzie na takie ryzyko, żeby ich zaatakować w tej sytuacji. To znaczy, to jest rodzaj obrony przeciwko temu, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu. To był najbardziej upiorny obraz, kiedy podpalono banki na parterze, a na wyższych piętach mieszkali ludzie i uciekała kobieta z dzieckiem. To było rzeczywiście coś takiego jak zamieszki w Londynie parę lat temu. Nie wiem, czy państwo je pamiętają. Ty je pamiętasz na pewno. Tutaj tego typu zapowiedź powstała. nikt nie wie tak naprawdę, co będzie dalej. No właśnie, do tej pory, jedna tylko wiadomość, do tej pory pobiegłem na sekundę przed naszą rozmową do salonu, że tak powiem, żeby spojrzeć w telewizor, czy są dane liczbowe, ilu naliczono do południa manifestantów we Francji i do tej pory tych danych nie ma, może w tej sekundzie się pojawia. Jak sobie z tym wszystkim radzi prezydent Macron? W zeszłym tygodniu nie najlepiej sobie radził wizerunkowo, bo on pojechał na narty, zdaje się, w Pireneje, jak to wszystko się działo. I no to tak, chyba mu nie przysporzyło popularności. To przypadek, prawda? No bo... Optymizm, no nadmierny optymizm, że ponieważ to uczestnictwo w tych manifestacjach bardzo gwałtownie spadło w poprzedniej soboty, no to uznał, że może już w tej chwili jest święty spokój i może przez te dwa dni wypocząć. Zresztą wszyscy podkreślają, że on haruje dzień i noc, w związku z tym to, że pojechał na narty na dwa dni, to naprawdę nie jest skandal. No ale okazało się, że zrobili mu ale takie, wybrał dwa dni niedobre, co dla polityka nie jest dobre. Jak on sobie w ogóle w tej chwili radzi? Była wielka debata, co z niej wynikło? Co z niej wyniknie, prawda? Wiemy, że te liczby się dla niego zaczynają, liczby sondażowe, zaczynają się dla niego układać trochę lepiej niż poprzednio. Było, tak. Ale to wszystko? To na razie nic, z tą całą debatą i tym, co ma z niej wyniknąć, jest jeden tragiczny problem, o którym wszyscy zresztą mówią, że ponieważ wszystkie żądania są tak szalenie rozrzucone i tak sprzeczne wewnętrznie i poza tym tak nieokreślone, że zaspokoić ich właściwie nie sposób. I nikt nie łudzi się tym, że nie będzie ogromnego rozczarowania, kiedy wreszcie padną te decyzje niby to z tej debaty wynikające i że to nie podziała na uspokojenie. Właściwie jedyną datą graniczną tutaj są majowe wybory do Parlamentu Europejskiego i tutaj znowu mówiliśmy o tym tyle razy, a to właściwie nie ulega większej zmianie. Kiedy się pyta Francuzów w sondażach o sympatię i poparcie dla żółtych kamizelek, to ciągle krąży gdzieś tam w okolicach 50%. To jest bardzo takie niejasne pytanie, więc łatwo na nie odpowiedzieć. Tak, nawet mam do nich sympatię, ale kiedy pada konkretne pytanie w sondażach wyborczych, przedwyborczych, ile z nich oddałoby głos na listę żółtych kamizelek, której zresztą możliwość coraz bardziej jest mglista, no to odpowiedź jest jednoznaczna, 4%. To oni są poniżej tych nawet najbardziej słabych formacji tradycyjnych, nazwijmy to tak. Czyli wybory europejskie, już reasumując, nie muszą być jakimkolwiek przełomem, to znaczy ten protest może się toczyć dalej i właściwie być takim elementem życia społecznego Francji przez najbliższe miesiące. Diabli wiedzą ile, ponieważ jest to szalenie, wszystko to jest od początku to mówimy, jest szalenie mętne. Są tam ludzie, którzy po prostu chcą obalić republikę, obalić cały system. W takiej chaotycznej dezorganizacji, niezmiernie agresywnej, tak. A są ludzie, którzy są po prostu bardzo niezadowoleni ze swojego życia, jest im źle na świecie. No nie ma sposobu na to, żeby tego typu postulaty zaspokoić. Także nie sądzę, żeby nawet Nostradamus mógł tu cokolwiek powiedzieć. Nie wiadomo, co będzie dzisiaj. Nie wiadomo, czy ten dzień skończy się pokojowo. Może komuś tam jednak nerwy popuszczą i zrobi się jakaś większa awantura. Może nie. Może nikt nie wie, kto nad tym panuje. Tak. Na przykład tych Black Blocs, o których się mówi, mówi, że są świetnie wyszkoleni, ale w ogóle nie pada, bo rzeczywiście są znakomicie zorganizowani i wyszkoleni w prowadzeniu takiej gerylli miejskiej, ale nikt nie zadaje podstawowego pytania, nie wiem, czy ktoś wie, czy nie, kto ich szkoli, gdzie ich szkoli, w jaki sposób to właściwie się realizuje. Jakby całe mnóstwo pytań tu było bez odpowiedzi, albo nikt nie ma odwagi ich zadać, albo nie ma odwagi udzielić na nie odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Piotr Kamiński, dziennikarz, krytyk muzyczny, obserwator życia we Francji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Dziękuję. Co najmniej 700 ludzi padło ofiarą cyklonu Idai, który przeszedł nad krajami Afryki Środkowej i Południowej. Najbardziej dotknięte są Mozambik, Malawi i Zimbabwe. Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie, gdy woda ustąpi. Dwie największe rzeki w okolicy, Buzi i Zambezi, ciągle jeszcze mogą właśnie wystąpić z brzegów. W całym regionie prawie 2 miliony ludzi zostało dotkniętych klęską. W Krakowie z nami jest Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. W Afryce mamy często do czynienia z tragediami spowodowanymi przez człowieka. Zwykle chodzi o wojnę. To jest jedna z tych tragedii, o których mówi się, że nie można było jej zapobiec. Czy słusznie się tak mówi? Tak, jest to w dodatku tragedia, której skala jest precedensowa. Ostatni taki cyklon tej skali dotknął kraje południowo-wschodniej Afryki wiele dekad temu, na początku XX wieku. W dodatku bardzo dużo tutaj mówimy o Mozambiku, czyli tym państwie położonym nad Oceanem Indyjskim, który wziął na siebie to główne uderzenie cyklonu, między innymi niemalże w połowie zniszczone portowe miasto Beira, gdzie 500 tysięcy ludzi właściwie jest w tym momencie, wyczekuje czy potrzebuje pomocy, ale głębiej na kontynencie, we wschodnim Zimbabwe, ten cyklon wydarzył się w momencie, kiedy kończyła się inna katastrofa naturalna, czyli susza wywołana z kolei zjawiskiem El Niño. Czyli na 75%, jak teraz podają źródła ONZ-owskie, zniszczonych w niektórych rejonach Zimbabwe upraw doszły teraz właśnie powodzie i kolejne zagrożenia związane ze skutkami tego cyklonu, czyli także duże ryzyko epidemii. No i w konsekwencji niestety niedożywienia, czy wręcz w niektórych rejonach głodu. Także wbrew temu, co myśli się o cyklonach jako takim zjawisku gwałtownym, które ma dramatyczny, szybki przebieg, samo przejście huraganu to niestety dopiero początek i ze skutkami tej katastrofy będą się tam w Afryce, w tych trzech krajach, Malawi, Mozambiku, Zimbabwe jeszcze długo mierzyć. Wychodzi na jaw również brak przygotowania, trudno, powiedzieliśmy przed chwilą, że trudno się przygotować na coś takiego. Z drugiej strony dochodzą głosy ze strony organizacji pomocowych, że nie da się na dobrą sprawę dostarczać nawet pomocy, prawda? To jest też problem infrastrukturalny, to jest problem organizacyjny tych krajów. Oczywiście, że tak. Ten system ogólno-ONZ-owski reagowania w przypadku takich katastrof jest stosunkowo dobrze zorganizowany i on z reguły działa dość dobrze, ale on po pierwsze wymaga szybkiej reakcji tych władz krajowych, co w przypadku na przykład Mozambiku to się zdarzyło dopiero po paru dniach. No niestety jest tak, że w niektórych państwach prośba o pomoc do społeczności międzynarodowej, no to jest równocześnie przyznanie się do własnej bezsilności przez władzę. Po drugie, tak jak słusznie zauważyłeś, część z tych rejonów, przede wszystkim w Mozambiku, jest w tym momencie odciętych od głównych linii zaopatrzenia. Ta woda, która tam przede wszystkim w dalszym ciągu pada, zajmuje olbrzymie połacie terytorium, stworzyła wyspy. Jeszcze dwa dni temu mieliśmy informacje o osobach czekających na dachach, na jakichś wyższych poziomach budynków na pomoc. No więc rzeczywiście te zespoły ratunkowe, nawet jeżeli tam docierają, to docierają z dużym opóźnieniem. No i na razie jest to w dalszym ciągu pomoc bardzo doraźna. Trzeba czekać na ustąpienie wody. Najgorsze w tym momencie, co się może zdarzyć, co niestety już z Mozambiku docierają takie informacje, to są pierwsze przypadki cholery, czyli choroby wywoływanej między innymi przez brak dostępu do źródeł czystej, bezpiecznej wody. To jest choroba, której można stosunkowo łatwo zapobiegać, łatwo ją leczyć, ale po pierwsze ta pomoc musi być dostarczana, to znaczy lekarz czy szpital musi być gdzieś tam na miejscu, a po drugie trzeba też mieć właśnie dostęp do tej czystej, zdrowej wody, czego tam brakuje. Jeszcze jeden aspekt chyba, który jest istotny. Właściwie jeden dzień informowano na temat tego cyklonu. Jeden, może dwa dni, przez dwa dni tragedia tych ludzi była na pierwszej czy drugiej stronie mediów różnego rodzaju. Udało się, myślę, przekonać ludzi Zachodu do zainteresowania takimi miejscami jak Bliski Wschód na przykład, tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Natomiast Afryka jak zwykle odchodzi w cień. Nie wiem, może powinniśmy się cieszyć, bo to pewnie świadczy o tym, że ten kontynent jakoś sobie sam radzi, a może to nie do końca tak jest. No może wracamy do tych naszych stereotypów myślenia o tym kontynencie i po prostu przestajemy się nim interesować w momencie, kiedy no nie wiem, obrazki już przestają do nas docierać. No wiesz, z tym Bliskim Wschodem to też sytuacja nie jest taka różowa, bo o ile rzeczywiście wojna w Syrii była szeroko relacjonowana w Europie, no to z Syrii docierali jednak do Europy uchodźcy. Wojna w Jemenie, która toczy się już któryś rok, jest znacznie gorzej niestety relacjonowana. No tak, już Jemen, wojna z naszej w Jemenie, perspektywy jest nieco dalej. A jest to ogromna natomiast katastrofa humanitarna. Co do Afryki, no masz oczywiście rację. Wiesz, mi się wydaje, że my przez, tu jest jeszcze jeden problem. My przez dekady, jeśli nie przez stulecia, żyliśmy jednak w izolowanych społecznościach, żyjąc głównie własnymi sprawami, sprawami swoich wspólnot. No potem wprawdzie nawet jeszcze przez dużą część XX wieku mieliśmy prasę, ale wciąż te wiadomości z państw afrykańskich docierały do nas albo z opóźnieniem, albo jednak były traktowane przez pryzmat takiej, no to taka ciekawostka, prawda? Albo takie rzeczy tam się zawsze zdarzają, tam się zawsze zdarzają. Przecież zamachy stanu, są wojny i teraz jeszcze dochodzą cyklony. Natomiast tak naprawdę dopiero ostatnie parę lat, to już nawet nie jest kwestia CNN czy innych podobnych telewizji, ale przede wszystkim internetu i Facebooka i tego, że te wiadomości właściwie mamy i w telefonie, i w laptopie, jesteśmy tak naprawdę zdolni czerpać bardzo dużo wiadomości z tamtych państw. I myślę, że trochę tutaj są takie dwie reakcje. To znaczy z jednej strony u większości z nas, jeśli nie u prawie wszystkich, taka naturalna reakcja, naturalny odruch pomocy, empatii, współczucia się budzi. Jakiś promil, którzy tak myślą, rzeczywiście potem starają się jakoś pomóc, wpłacają na przykład na konto organizacji pomocowych, także tych polskich. Ale jest jeszcze ten drugi odruch, który jest skutkiem takiego zalewu właśnie informacji o tragediach z jednego miejsca. Z tym właśnie kojarzona jest często Afryka. I to jest taki odruch, powiedziałbym, wyparcia, może trochę takiego oddalenia. No, to się tam po prostu dzieje, często sobie tak niektórzy może z nas myślą. No i siłą rzeczy przestajemy zwracać na pojedyncze wydarzenia należytą chyba uwagę. Bardzo dziękuję. Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Marcin. Dziękuję. Marcin Jakubik, przepraszam, Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak przygotowali dla Państwa raport o stanie świata. Na koniec jeszcze Oliver Mtukudzi, jeden z największych muzyków Zimbabwe, kraju, który jest bardzo silnie dotknięty tym, co się w tej chwili dzieje w związku z cyklonem Idai. Niedawno zmarły i muzyk, który zostawił po sobie wspaniałą spuściznę. Posłuchajmy jednej z jego pieśni. Neria, uzare moyo ganeria, Maria Dewi. Uzare moyo ganeria, Maria Dewi. Maria Dewi ganeria, Maria Dewi. Kuvirwa ne murume andwa, zino na moyo wegushinga. Uzaore moyo ganderia, Maria Newe. Uzaore moyo ganderia, Maria Newe. Maria Newe ganderia, Maria Newe. Autopromocja. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Deianira. Słuchowisko na osnowie tragedii Sofoklesa Trachinki. Przekład i adaptacja Antoni Libera. Szata przylgnęła do ciała tak ściśle, jak to czasami widzi się na rzeźbach. I straszny ból przeniknął go do kości, jaki przenika ludzi ukąszonych przez najgroźniejsze, jadowite węże. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy